Elma aldım bartından, tabancası altından, aman o. Yeni levit yar sevdim de haydi, aman sülalesi bartından. Aşık atalım mı yar yar, gülü satalım mı? Annen baban duymadan yar, bize kaçalım mı? Aşık atalım mı yar yar, gülü satalım mı? Annen baban duymadan yar, bize kaçalım mı? Sana hastalık kızma hana, aman o. Güzeller pek çoğalmış da haydi, aman alalım birer tane. Aşık atalım mı yar yar, gülü satalım mı? Annen baban duymadan yar, bize kaçalım mı? Aşık atalım mı yar yar, gülü satalım mı? Annen baban duymadan yar, bize kaçalım mı?